رب کے مہمان الفراق الفراق والفراق اے رب کے مہمان الفراق الوداع اب چل دیا تو اے مہ رمضان ہے الوداع اب چل دیا تو اے مہ رمضان ہے آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے حسرت آوا حسرت آب چل دیا رمضان ہے حسرت آوا حسرت آب چل سحر کی رونقیں ہوگی کہاں افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں چل سنسان ہے چند دل کے بار یہ سارا سما سنسان ہے تیری آمد سے دل پزمردہ کھل پز مردہ کھل اٹھے مگر جلد تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے جلد تڑپا کر رمضان ہے ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہونے قدر کی ہائے صد افسوس رمضان کی ہم نے قدر کی بے سبب ہی بخشتے اللہ بے سبب ہی بخشتے اللہ بے سبب ہی بخشتے اللہ بے سبب ہی سے یا رب کہ تو رحمان ہے بے سبب ہی بخش دے اللہ بے سبب ہی بخش دے مولا بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان عاشقان رسول متوجہ ہوں محمد بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے کو جا کر آہو یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے جا پیتا تجھ قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ پڑا جا رہا ہے آئے تڑپا جدائی کا گیپ سے سہوں گا کس غم کا پسا نہ کہوں گا آنکھ پرنو رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر تجھ سے عطار التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے دیکھ کر چاند میں رو رو پڑا جلد رخصت ہو